Gdybyśmy mogli zadzwonić do siebie z przyszłości, pewnie powiedzielibyśmy: będzie dobrze, dasz radę, nie panikuj. Więc może nie czekać na sygnał z przyszłości, po prostu uwierzmy w to już dziś. Sylwester z Polskim Radiem Białystok, czas magiczny. No to spójrzmy na zegar, północ za 2 godziny i 10 minut. Yeah!